sylwetkę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pojutrze decyzja w sprawie kandydatów Koalicji Obywatelskiej do eurowyborów. Prezydent Duda negatywnie o zapowiedziach likwidacji CBA. Ze strony Unii Europejskiej bez konkretów w sprawie wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Decyzja w sprawie kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu ma zapaść w środę. Ci kandydaci nie chcą polexitu. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w TVP Info, że Polska, jej zdaniem, powinna być silnym krajem w Unii Europejskiej. Tak naprawdę chodzi o to, żeby osoby, które wybierzemy, żeby reprezentowały nas w tym parlamencie, chciały tej wspólnej Unii, chciały, żeby budować wspólnotę europejską, a nie poszły tam tylko po to, jak słyszymy czasami od niektórych przedstawicieli prawicy, żeby po prostu Polskę z Unii wyprowadzić. My chcemy, żeby Polska była silnym krajem w silnej Unii Europejskiej. Nie chcemy polexitu. Wybory europejskie odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą w nich 53 przedstawicieli do liczącego 720 miejsc Europarlamentu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że likwidacja CBA oznacza przetrącenie karku w walce z korupcją w Polsce. Wcześniej minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że projekt likwidacji CBA jest gotowy, a jego zadania ma przejąć nowa instytucja policji, Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że decyzja rządu jest specyficzna. Politycy PO, o ile pamiętam, przed laty gremialnie głosowali za powołaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaje się, że chyba wszyscy wtedy posłowie Platformy w 2006 roku zagłosowali za powołaniem CBA, no ale widocznie CBA bardzo im się naraziło przez te lata i dzisiaj chcą zlikwidować tą służbę, chcą doprowadzić do tego, żeby w walce z korupcją w Polsce został przetrącony kark poprzez likwidację CBA. Widocznie mają w tym interes. Premier Donald Tusk mówił dziś, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest przeniknięte polityką i dlatego jego zdaniem potrzeba nowej strategii walki z korupcją. Szef rządu stwierdził, że przez ostatnich 8 lat CBA ścigało tylko polityków opozycji, a nowa instytucja ma patrzeć przede wszystkim na ręce władzy. Premier podkreślił, że następca CBA powinien skutecznie walczyć z korupcją. W Unii Europejskiej na razie bez konkretów dotyczących wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy spodziewano się, że oferty padną na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych i obrony 27 w Luksemburgu. Tak się jednak nie stało. Brak decyzji skomentował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Sytuacja jest bardzo poważna, która może mieć bardzo poważne konsekwencje i odpowiedzialność spada na tych, którzy nie podejmują działań. Polska swoich patriotów nie może przekazać, bo sąsiaduje z Ukrainą i jest niemal na linii frontu, ale oczekuje, że inne kraje przekażą systemy obrony powietrznej. Próbowałem zawstydzić kolegów ministrów. Czy naprawdę wypada, żeby one gdzieś w hangarach czy w magazynach leżały, gdy na Ukrainę sypią się rosyjskie rakiety i drony. Nadziei na dostawę europejskich systemów na Ukrainę nie traci szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ministrowie wrócą do stolic, by to przedyskutować i jestem pewien, że podejmą decyzję. Ukraina apeluje o pilne dostawy 7 systemów obrony powietrznej. W Europie jest ich około 100. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 osoby zatrzymano w Niemczech za szpiegowanie na rzecz Chin. Mieli się interesować technologiami militarnymi. Jeden z zatrzymanych działał bezpośrednio na zlecenie agenta tajnych chińskich służb. Pozyskiwał informacje dzięki współpracującemu z nim małżeństwu. Para założyła firmę, która podpisywała umowy z placówkami naukowymi. To dało im dostęp do wiedzy na przykład o rozwiązaniach wykorzystywanych w silnikach okrętów bojowych. Podejrzani kupili też laser i przesłali go do Chin bez uzyskania zgody, która jest potrzebna przy produktach mających różne zastosowanie, w tym militarne. Małżeństwo z Düsseldorfu założyło firmę najpóźniej w połowie 2022 roku. W chwili zatrzymania szpiedzy prowadzili rozmowy o kolejnych projektach badawczych dotyczących rozwiązań militarnych, przede wszystkim stosowanych w marynarce wojennej. Informacje zebrane przez niemiecki kontrwywiad zostały przekazane do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który zdecyduje o aresztach dla trojga zatrzymanych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. W nocy od minus 4 do minus 1 stopnia, a we wtorek od 6 nad morzem do 10 w centrum i 14 na Podkarpaciu. Autopromocja. Ludzie. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Do tej pory w Trójce gościli Joanna Jóźwik, Artur Boruc, Eliza Kącka, Henryk Sytner, Andrzej Szwan, czyli Lulla La Polacca. Ludzie. Przecież ja jestem biegaczką, ja powinnam przyspieszyć, ja powinnam tutaj biec jak wszyscy zawodnicy. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Brakuje tego wyścigu treningowego, coś innego. Najpierw mi mówili, że no jesteś za mało pewna siebie, a jak ja się w końcu zebrałam w sobie, to mi mówili, no ale wiesz, no co napierasz. Pisano mi na przykład, poznałam Karola, ma zielone oczy, napisz mi, czy warto. Bo my też jesteśmy normalni i normalne. Od wtorku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiecha Plus. Zbliża się 9 minut po godzinie 10 w programie trzecim. Ponownie Grzegorz Hoffmann, druga część programu przed nami i znowu zespół Pixies, tym razem z innej okazji, a mianowicie z płyty Indie Cindy, która ukazała się po 23-letniej przerwie w działalności tego zespołu. No i cóż, na pewno było warto czekać, dlatego że płyta jest na odpowiednim poziomie artystycznym, ale no to jednak nie Doolittle czy Bossanova czy Trompe Le Monde. W każdym razie parę dni temu minęło 10 lat od premiery tego albumu i dziś do niego wracamy. Blue-Eyed Hexa za nami, a teraz Back Boy. I get no satisfaction. Greens and Blues, a wcześniej Backboy. Dwa utwory z płyty Indie Cindy. Grupa Pixies sprzed lat 10. Nie ma w zespole już basistki, również czasem śpiewającej głównie w chórkach, Paz Le Chantin. Po raz pierwszy pojawiła się właśnie na płycie Indie Cindy. Parę tygodni temu odeszła z zespołu, żeby skoncentrować się na swojej solowej karierze. Zwłaszcza, że naprawdę potrafi grać na gitarze basowej i śpiewać, a no cóż, w Pixies śpiewała tylko w chórkach. I wiadomo, kto już będzie ją zastępował, przynajmniej w tegorocznej trasie grupy Pixies, w trakcie tegorocznej trasy, Emma Richardson z grupy Band of Skulls. Grupa brytyjska, a Emma gra na basie i podobnie jak jej poprzedniczki w grupie Pixies, również potrafi śpiewać. Ale teraz przechodzimy do innej płyty. Otóż w przyszłym tygodniu minie 5 lat od premiery pierwszej, no nie chcę powiedzieć, że ważnej płyty grupy Big Thief, ale w każdym razie takiej, dzięki której już zaistnieli i poznało ich więcej fanów niż wcześniej, bo wcześniej były dwie płyty, powiedzmy, że takie, no jeszcze na pół amatorskie. Cat Tales. To był utwór z płyty UFOF, grupy Big Thief. Dzięki tej płycie, która była zarazem pierwszym wydawnictwem zespołu dla wytwórni 4AD, grupa zaistniała na listach przebojów. Przede wszystkim jeszcze wtedy na listach Wielkiej Brytanii, ale wielka sława dopiero zaczęła się zbliżać. Adrienne Lenker wydała w tym roku płytę solową. Oczywiście to jest wokalistka grupy Big Thief. Prawdopodobnie w przyszłym roku można się spodziewać nowego albumu tej formacji, ale na razie mamy do czynienia z solowymi piosenkami Adrienne i niektóre są z nich naprawdę urocze. Ever since the day we met, I loved you and I don't regret the way we passed the time. Drinking coffee, drinking wine, know my heart has holes in it. And there you were exposing it, how I would lose my mind. To get lost only to find this whole world is dying. Don't it seem like a good time for swimming before all the water disappears? You came in like some good things do, out of nowhere, dream come true, and showed me things I never knew what it means to walk that line. And like a moth into the sun, I flew in front of everyone and burned up in the flame. Now it's pouring acid rain, and this whole world is dying. Don't it seem like a good time for swimming before all the water disappears? Now our love is dying. Don't it seem like a good time for kissing? One more kiss, one more kiss to last the years. Blue skies, and that old man beats his me someday, and I bet you will. We could see the sadness as a gift, and still the seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. You and I could see into the same eternity, every second brimming with a majesty. Oh, kiss so sweet, so fine, you could hear the music inside my mind. And you showed me a place I'll find, even when I'm old. Just leaning on the windowsill, you could write me someday, and I hope you will. We could see the sadness as a gift, and still the seasons go so fast, thinking that this one's gonna last. Maybe the question was too much to ask. Adrian Lenker ze swojej płyty długogrającej, solowej oczywiście, Bright Future. Dwa tytuły, Donut Seam i Sadness as a Gift. Teraz zespół, który za nadzieję muzyki gitarowej był uważany jeszcze w roku ubiegłym, a właściwie jeszcze wcześniej. Czy słusznie? Moim zdaniem tak. Płyta, która ukazała się na początku tego roku, This Could Be Texas, jest jedną z najciekawszych debiutanckich płyt, które się jak do tej pory w tym roku ukazały. Grupa, tak jak powiedziałem, nazywa się English Teacher, przewodzi Lily Fontaine, a zespół brzmi tak. Nearly. That's all it does. Nie tylko najlepszy debiut kwietnia, ale jeden z najlepszych tegorocznych debiutów, jeśli chodzi o muzykę gitarową oczywiście. English Teacher, This Could Be Texas to tytuł albumu, a tytuł utworów Nearly Daffodils i The World's Biggest Paving Slab. Warto zapamiętać te nazwy Lily Fontaine z kolegami, czyli English Teacher. A teraz polska grupa, którą już przedstawiałem w tonacji. Zespół nazywa się Wake Up Giant, a wydał całkiem niedawno albumik właściwie, Zombie. Nie wiem sam, gdzie serce mam. Nie słyszę nic. Surf i Zombie. Oba utwory z płyty Zombie, która ukazała się w kwietniu, czyli całkiem niedawno, nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To była grupa Wake Up Giant z Warszawy. Biały Falochron ma nową piosenkę i za chwilę jej posłuchamy. Całkiem nową, naprawdę bardzo świeżą, jeszcze ciepłą, ale najpierw przypomnijmy sobie Biały Falochron sprzed roku, półtora. Grałem koncert na morzu. ten dzień za krótko jestem i nie zdążę już zobaczyć ciebie. Tak wiem. Malujące kwiaty w pokoju i tysiąc nieprzesłuchanych płyt. Wczoraj grałem koncert na morzu, dzisiaj ścieram z policzka łzy. Malujące kwiaty w pokoju i tysiąc nieprzesłuchanych płyt. Wczoraj grałem. Brudne ubrania na podłodze to wcześniejszy utwór, a ten ostatni to Trujące kwiaty, najnowsza piosenka Białego Falochronu. Kilka dni temu dotarła do nas smutna informacja o śmierci wieloletniego gitarzysty grupy The Allman Brothers Band, Dickiego Betza. Na zakończenie dzisiejszej audycji kompozycja tego właśnie artysty. Maciej Załęcki, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończące się 2 godziny programu. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia.